Vitorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 maja, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Małe są jednak szanse, by na przesłuchaniu pojawiła się Hanna Gronkiewicz-Waltz. 12 czerwca poznamy pytania do referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji, mówił w Trójce zastępca szefa kancelarii prezydenta. Strzelanina w Lierz w Belgii była aktem terroru. W siedzibie Prokuratury Krajowej rozpoczyna się kolejna rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji stołecznych nieruchomości. Wezwano dwoje świadków, prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz i byłego kierownika Wydziału Spraw Dekretowych w warszawskim ratuszu Marka Dębskiego. Więcej od Jolanty Turkowskiej. Dzisiejsza rozprawa nie dotyczy konkretnego adresu. Komisja sprawdzi natomiast ogólną wiedzę wezwanych osób na temat reprywatyzacji. Jak tłumaczy jej wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta, pytania do Marka Dębskiego mają dotyczyć jego pracy w Stołecznym Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Jak wygląda organizacja pracy w BGN, jak wygląda współpraca między urzędnikami, relacja z handlarzami roszczeń i beneficjentami decyzji? Po raz kolejny wezwano Hannę Gronkiewicz-Waltz, która, jak informuje Sebastian Kaleta, najprawdopodobniej i tym razem przed komisją się nie stawi, bo nie pozwalają jej na to obowiązki służbowe. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez ustawę, obowiązkiem prezydent miasta jest stawić się przed komisją. Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna być przy ulicy Rakowieckiej i składać zeznania. Zresztą, kiedy została wezwana przez prokuraturę na poprzednie wezwanie komisji, to w prokuraturze się stawiła i z tego, co mi wiadomo, to również odbywało się w godzinach pracy prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli prezydent Warszawy nie pojawi się na dzisiejszej rozprawie, komisja weryfikacyjna będzie mogła na nią nałożyć 30 tysięcy złotych kary grzywny. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prawdopodobnie 12 czerwca poznamy pytania referendum konsultacyjnego w sprawie przyszłej konstytucji, mówił w Trójce zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Wyjaśnił, że dojdzie do tego na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju. Po przedstawieniu pytań będzie miesięczny okres dyskusji umożliwiającej dokonanie korekt. Po 20 lipca skierowany ma być do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum. Paweł Mucha przekonywał w Trójce, że wbrew głosom krytyki 10-11 listopada jest bardzo dobrym terminem na głosowanie. Jeżeli mamy referendum dwudniowe, 10-11 listopada, to wszelkie formy aktywności można pogodzić. Chciałbym, żebyśmy stulecie świętowali w formatach i uroczystości państwowych, religijnych, prywatnych, lokalnych. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że elementem tego święta, jakim jest świętowanie tego, że odzyskaliśmy możliwość samostanowienia jako naród o swoim losie, jest właśnie decyzja narodu co do udziału w dyskusji referendalnej. Prezydent Andrzej Duda zaproponował datę referendum 10-11 listopada w czasie uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Strzelanina w Lierz na wschodzie Belgii, w której mężczyzna zabił dwie policjantki, osobę postronną, została zakwalifikowana przez prokuraturę jako akt terroru. Napastnik, który został zabity później przez antyterrorystów, był zradykalizowany. Dramatyczne sceny rozegrały się w centrum Lierz. 36-letni mężczyzna najpierw zabił dwie policjantki, opowiada szef policji Christian Bopper. Jest jasne, że celem napastnika było zabicie policjantek. Zaatakował je od tyłu, zadał kilka ciosów nożem. Po czym zabrał broń, zastrzelił postronną osobę i wtargnął do pobliskiego liceum. Został zabity podczas akcji antyterrorystycznej. Kobieta nie odniosła obrażeń, rannych zostało 4 policjantów. Mężczyzna był wielokrotnym recydywistą skazywanym za kradzieże, bójki i handel narkotykami. W poniedziałek wyszedł na kilkudniową przepustkę. Według belgijskich mediów podczas odbywania kary zradykalizował się pod wpływem współwięźnia, islamskiego kryminalisty. Policja podobno miała te informacje w jego kartotece. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pracownicy sieci Starbucks przeszli antyrasistowskie szkolenie. Instruktaż 175 tysięcy pracowników z powodu zamknięcia ponad 8 tysięcy kafejek kosztował sieć $12 milionów. Przeszkolenie było reakcją władz firmy na rasistowski incydent w kawiarni w Filadelfii z kwietnia, kiedy biały kierownik lokalu odmówił dwóm Afroamerykanom skorzystania z toalety kawiarni, ponieważ niczego nie zamówili. Wówczas czarnoskórzy mężczyźni demonstracyjnie usiedli przy stoliku i czekali, niczego nie zamawiając. W rezultacie kierownik zgodnie z regulaminem poprosił ich o opuszczenie lokalu, a kiedy odmówili, wezwał policję. Przybyło 8 funkcjonariuszy, którzy założyli Afroamerykanom kajdanki i wyprowadzili z lokalu. Dzięki mediom społecznościowym incydent stał się głośny w całej Ameryce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

ale myślę, że to jest wciąż postać bardzo słabo znana polskim czytelnikom i to jest z powodów politycznych, bo tym bardziej warto ją poznać, że w czasach ogromnej popularności biografii Osendowski świetnie się nadaje na bohatera jakiegoś hitowego filmu, bo ma w życiorysie dramatyczne zwroty akcji, walkę wywiadów, wojny, rewolucje. To wszystko mu się przydarzyło i to wszystko sprawiło, że zasłużył na miano polskiego Karola Maya. Różnica pomiędzy Majem a Osendowskim polega na tym, że ten pierwszy pisał głównie o Indianach, a ten drugi głównie o Rosji i Dalekim Wschodzie, który na początku XX wieku był bardzo słabo znany czytelnikom z Zachodu. Stąd gigantyczna popularność książek tego autora na świecie. Przed wojną sprzedały się, uwaga, w 80 milionach egzemplarzy i uczyniły go naprawdę gwiazdą światowego formatu. To był po trosze efekt życiowego przypadku. Osendowski był polskim patriotą zaangażowanym w walkę z caratem i podczas rewolucji 1905 roku został skazany na karę śmierci. I przez zupełny przypadek uniknął jej wykonania, a potem trafił na wiele lat na Syberię jako naukowiec i zesłaniec. Przejechał Syberię wzdłuż i wszerz, był też w Mongolii, Chinach i Indiach, a wszystko to opisał w swoich książkach, przede wszystkim w takiej książce, która była wielkim międzynarodowym bestsellerem Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. To na Syberii Osendowski przetrwał rewolucję, był tam bardzo ważnym doradcą białego generała walczącego z bolszewikami, generała Kołczaka, a potem bliskim współpracownikiem barona von Ungerna, który w czasie tej wojny rosyjskiej domowej stworzył marionetkowe państwo na terenie obecnej Mongolii. I znowu cudem udało mu się przeżyć i uciec do Ameryki. Co więcej, i tu jest bardzo ciekawy fakt, mało znany, dostarczył amerykańskiemu wywiadowi dowodów, że Lenin był niemieckim agentem i że to za niemieckie pieniądze sfinansowano rewolucję bolszewicką. Więc nic dziwnego, że przez komunistyczny reżim w czasach PRL-u był uznany za wroga i po wojnie w ogóle nie wydawano w Polsce jego książek, zostały też wycofane z bibliotek. A jeszcze to pogłębiła, ta decyzja była jeszcze bardziej uzasadniona, że on w roku 1930 wydał pierwszą biografię wodza bolszewickiej rewolucji, zatytułowaną po prostu Lenin, która stała się największym sukcesem w jego karierze, bo była przetłumaczona na kilkanaście języków i była wielkim bestsellerem. No więc trudno tę książkę określić innym słowem niż pamflet, a może nawet paszkwil. Osendowski wyraźnie potępia działania Lenina, pokazuje go jak człowieka pozbawionego moralnych hamulców, który dla władzy gotów jest na wszystko, włącznie z rozpętaniem rzezi na masową skalę. Do tego Osendowski pisuje Lenina jako agenta, biorącego pieniądze od wszystkich możliwych tajnych służb. No w kraju rządzonym przez komunistów skazano go za to na prawie pół wieku zakazu druku, ale dziś, głównie dzięki edycjom wydawnictw LTW i Zysk, można przeczytać wszystkie książki Osendowskiego i przekonać się, jak niezwykłą był postacią. A czy w Rosji jest wydawana jego, są wydawane jego książki? Wydawane, ale chyba nie Lenin. Aha, okej. Okay. Mariusz Cieślik i przewodnicy lektury, dziękuję bardzo uprzejmie. things are coming, the sun's coming in, engines stopping it, the wheat is going thin, a nuclear arrow, but I have no fear, cause London is burning alive. Some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Troszkę potrzeszczało, ale tak miało być z czarnej płyty. Zagraliśmy zespół The Clash, a to dlatego, że dziś 63 lata kończy perkusista tej grupy, Nicholas Bowen Hiddon, znany bardziej jako Topper Hiddon. Słuchacze Trójki są oczywiście niezawodni i pan Tomasz z Gdyni napisał: Panie Hirku, Elvis Presley wystąpił z koncertami 3 razy w Kanadzie w 57 roku. 2 kwietnia w Toronto, 3 kwietnia w Ottawie i 31 sierpnia w Vancouver. Kanada to jedyny kraj poza Stanami Zjednoczonymi, w jakim koncertował Elvis. Był za granicą natomiast w Niemczech, Francji i Szkocji. Z pozdrowieniami z Gdyni pan Tomasz. Panie Tomku, bardzo dziękuję. Nie wiedziałem o tym, że koncertował w Kanadzie. Zatem doprecyzowujemy. Elvis występował tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, o czym dowiedzieliśmy się z listu pana Tomka. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. czarnypolskieradio.pl. Specjalnie dla pana Tomasza z Gdyni Elvis i oczywiście dla wszystkich fanów Elvisa, do których ja również się zaliczam. A swoją drogą to zawsze fascynowało mnie, ile płyt tak naprawdę oficjalnych wydał Elvis, ponieważ cały czas gdzieś tam się ukazują jakieś składanki. Jeśli pan Tomasz wie, to bardzo uprzejmie prosimy o list czarnypolskieradio.pl. A teraz przenosimy się do Londynu, gdzie 5 lat temu wystąpił zespół Chic. Jego wersja z utworu Let's Dance. Another Dollar Dollar Production in the house. Woo-wee. Hey! Nile Rodgers i grupa Chic. Nile cały czas w znakomitej formie i cały czas mam nadzieję, że kiedyś przyjedzie do Polski i będziemy mogli pójść na jego koncert, bo są to rzeczy absolutnie wspaniałe. Mówię oczywiście o koncertach zespołu Chic. Jest 10:30. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Muszę tutaj, proszę Państwa, coś znaleźć. O, właśnie, jest. Film Atak Paniki Pawła Maślony jest w konkursie głównym festiwalu w Karlowych Warach, czyli mówimy o wykrywaczu talentów. Przed mikrofonem Katarzyna Borowiecka. Od 2010 roku, czyli pierwszej edycji Talentów Trójki, grono naszych finalistów i laureatów proporcjonalnie rosło. Wszystkich staramy się obserwować, a dzisiaj w krótkim czasie przypomnę wiele filmowych tytułów. Łączą je właśnie Talenty Trójki. Jurorzy kategorii film zwykle mają okazję oglądać krótkie metraże, bo to od nich w szkole się zaczyna. Większość z nich doceniano nie tylko u nas, ale też na wielu festiwalach. A po filmie krótkim przychodzi pora na debiut pełnometrażowy. Ludzie lubią okrucieństwo. W przypadku naszego pierwszego laureata, Kuby Czekaja, był to debiut w pewnym sensie podwójny, bo w czasie pracy nad scenariuszem Królewicza Olch, Kuba dostał nagrodę na festiwalu w Wenecji na realizację filmu Baby Bump i powstał swoisty, autorski, zadziorny dyptyk o dojrzewaniu z Agnieszką Podsiadlik, łączącą oba filmy w roli matki. Skąd masz pieniądze? Moja szuflada, moje pieniądze. Znajomi z finału drugiej edycji Talentów Trójki swoimi filmami debiutowali także w konkursie głównym festiwalu filmowego w Gdyni. Grzegorz Jaroszuk w 2014 Kebabem i horoskopem. To, że ja tutaj panów zatrudniłem, nie oznacza, że jest źle. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli powiedzieć coś więcej na temat jego nowego filmu. A Paweł Maślona w ubiegłym roku pokazał w Gdyni swój brawurowy Atak Paniki, który niedługo będzie można zobaczyć także w kinie domowym. Nie zapomnisz tego, nie ma szans. W finałowej trójce w 2013 obok Grzegorza Zaricznego, który też pracuje nad kolejnym filmem, znalazła się Aleksandra Terpińska. Wciąż jeszcze przed pełnometrażowym debiutem, ale już z szeregiem nagród na koncie za najpiękniejsze fajerwerki ever. Jest impreza w pracowni. Ja zapraszam. Finalista z roku 2015, Jan P. Matuszyński, zadebiutował spektakularnie i w znakomitym towarzystwie filmem Ostatnia rodzina. Nikt nie gwarantował ci, że życie rodzinne jest samą atrakcją. Od finalisty z roku 2016, Alka Pietrzaka, jesienią dostaniemy komedię Juliusz z Wojciechem Metzfaldowskim, Janem Peszkiem i Anną Smołowik w rolach głównych. Na marginesie dodam, że Anna Smołowik to nasza teatralna laureatka sprzed 3 lat. Chcecie mnie adoptować? W 2016 roku do reżyserskiego grona laureatów dołączyła aktorka Eliza Rycembel. Wkrótce pojawi się w jednej z głównych ról w filmie Olgi Hajdas Nina. Rok temu Zofia Kowalewska postawiła Talent Trójki przy kilkudziesięciu nagrodach za swój dokument Więzi, ale wyczekujemy też nowych wieści od finalistek, reżyserki Emi Buchwald i aktorki Michaliny Łapacz. Wyczekujemy też zgłoszeń do 9. edycji Talentów Trójki. Jak co roku kategorie są 3, teatr, film i sztuki wizualne. Zgłaszani kandydaci nie mogą mieć więcej niż 30 lat, a zgłosić musi ich szkoła lub instytucja kultury. A my nie możemy się już tych spotkań doczekać. Regulamin konkursu i niezbędne formularze znajdą Państwo oczywiście na stronie talentypolskieradio.pl. Jest jeszcze trochę czasu na zgłoszenia. Czekamy na nie do 29 czerwca. Bardzo dziękujemy Kasi Borowieckiej za ten materiał. Będziemy mówić cały czas o talentach trójki, o wykrywaczach talentów trójki. Zatem proszę uważnie słuchać naszych audycji. Jest 10:34. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. A na naszej antenie Courtney Barnes. Hesitate. Znakomita Courtney Barnett, Australijka, i tegoroczny album Tell Me How You Really Feel. Mamy zaproszenie dla Państwa już w najbliższą niedzielę, 3 czerwca o 19.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się wyjątkowy koncert. Na scenie usłyszymy Piotra Wyleżoła, który wraz z zespołem i zaproszonymi gośćmi Dejną Stevenson, Agą Zarian i Grzegorzem Dowgiałą zaprezentują utwory z najnowszej płyty Human Things, wydanej w prestiżowej serii Polish Jazz. Jeśli mają Państwo ochotę odwiedzić nas i przyjść na ten koncert, prosimy dzwonić 2-2 to kierunkowy, a następnie 7-3, czyli 3-3-3-3-3-3-3. Sylwia już jest przy telefonie, także bardzo uprzejmie zapraszamy. A u nas, no, pozostajemy troszkę w jazzowym klimacie. Michał Urbaniak. Right now, secure, looking for the word, every up.

trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach gorąco, że hej, pobiegnij tam do niej, szkoda czasu, bo stąd do Łaponii, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał prawie pół wsi, pomagaj i ty. Chwytam wiadro więc w dłonie, biegnę co tchu i widzę tam co. Płoną oczy i schronie, bawi się tłum, par chyba ze sto. Sołtys swoją córkę za mąż dzisiaj dał, do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Janusz Szrom, śpiew, Zbigniew Wrąbel, całość, resztę, znakomity kontrabasista polski, Płonąca stodoła, oczywiście kompozycja Czesława Niemena. Album zatytułowany jest Śpiewnik i ukazał się w 2012 roku. Bardzo ciekawa płyta, bardzo ją lubię, tego nie ukrywałem nigdy i nie ukrywam. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. Teraz pan Tomasz w sprawie wiadomej, czyli dyskografii Elvisa. Ja pozwolę sobie przeczytać ten mail, bo to bardzo ciekawa informacja. Różnie liczy się te albumy. Niektórzy dzielą dyskografię Elvisa na single i albumy, inni na wydawnictwa tak zwane soundtracki oraz albumy koncertowe, płyty kompilacyjne, płyty wydawane za życia Elvisa. I postmortem. Tego nie da się ogarnąć. I to jest chyba najważniejsza wiadomość, dlatego że, jak pisze pan Tomasz, było trochę singli jeszcze sprzed 56 roku, tak zwane czwórki, i cały przemysł ruszył po 77 roku, czyli po śmierci Elvisa. Koncerty ponad 1100 z lat 69-77 i tak dalej, i tak dalej. I jakby reasumując, pan Tomasz napisał, za życia Elvisa od chwili podpisania kontraktu z RCA w 56 roku ukazało się 92 longplaye. Naprawdę bardzo dużo. I teraz jeszcze jedna sprawa i też chciałbym prosić szanownych słuchaczy Trójki o pomoc, dlatego że 34 lata temu ukazał się album Tin Turner Private Dancer. Za chwilę posłuchamy jednej piosenki z tej płyty, będzie troszkę znowu strzeszczało, ale tak ma właśnie być. Natomiast są podawane dwie różne daty wydania tej płyty, 29 maja i 30 maja. Zatem jeśli ktoś ma bardzo wiarygodne źródło w tej sprawie, bardzo uprzejmie prosimy czarnypolskieradio.pl. Let me say the sense, baby, since we've been together. Loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Weather, time to turn up that happy.